Y a las 10 de la mañana y 34 minutos continuamos con nuestro programa habitual y a esta hora normalmente tenemos ya el primer invitado de la mañana. Nos vamos a poner como el Kiko, nos vamos a tomar unas hierbecitas de Canric. Para ello nos vamos hasta Buscastell, nos vamos a hablar con Toni Costa, quien es el gerente y quien nos podrá dar más datos sobre las bodegas, sobre también los viñedos, porque vamos a hablar también de ese rico aceite. Molt bon dia, Toni. Bon dia. Com anam? Això anirà bé. Perfecte. Toni Costa està treballant des de fa molt de temps. Quant de temps fa de les bodegues de Canric? Bueno, som jovens. Aquí era una finca que era més bé dedicada a secar i se va plantar de vinya en el 98 i el 99. Tampoc fa tant de temps. No. Vinyetes jovens. Vinyetes jovens però que tenen una bona producció, eh? Sí, ara diguem que estan en el seu màxim. Els primers anys van augmentant producció, hasta en els 10 o 12 anys que ja estan en el màxim de producció. Ara ja no necessitem que facin més, ja els hem de dur un poc lligades, retallades. Perfecte. Bueno, en altres ocasions hem parlat dels vins, de la gran varietat de vins que teniu, però avui, perquè és obligada aquesta xerrada que tindrem ara, Toni, hem de parlar de les herbes. D'aquestes herbes que vàrem tenir el gust de provar divendres passat i que són una autèntica riquesa. Són refrescants, deuen ser estomacals, dic jo. Sí, nosaltres bueno, fem un producte, intentem fer un producte el màxim natural possible i estrem pues, els aromes i els gustos de les herbes verdes d'Eivissa, de per terrenos que tenim passant Mateu i, bueno, i quasi totes les herbes són del camp, però n'hi ha moltes que els ha produït nosaltres, que no n'hi ha, pues, com sementa, pues, herba sana, herba lluïsa, totes aquestes les tenim també plantades a Santa Letrudis, a una finca, i les altres, les que n'hi ha per tot, com romaní, la frígola, la ruda, pues, utilitzem molt la pell del llimoner, la fulla del llimoner, tot això ho tenim, gràcies a Déu, n'hi ha per tot. És un conjunt d'unes 15-17 herbes, no?, diferents? Sí, unes són més testimonials, per exemple, la ruda s'hi posa molt poquet, que fa aquest olor, però bueno, el conjunt són aquestes herbes i unes més testimonials i unes altres amb més quantitat, però és el conjunt. El que sí que heu conservat o heu volgut conservar és la vella tradició familiar, o sigui, inclús de fa 200 anys endarrere. Sí, això és... Ve de generació en generació. Fer el producte que s'ha fet sempre aquí i bueno, posar-lo amb una etiqueta, amb una botella per posar-lo en el comerç, però seguint la tradició i l'essència de fa tants anys. Com va ser que vareu començar? Com va ser que vareu dir, idò, això hi ha que elaborar-ho, però no només per quatre amics i per naltros, sinó que hi ha que comercialitzar-ho? Quan va ser? Quan va sorgir la idea, Toni? Bueno, nosaltres fem de tota la vida, que veu, hem fet de tota la vida i és una cosa senzillíssima. Lo que és tan senzill que l'únic que té és feina, molta de feina i tenir pues, les ganes de fer-ho. Seria més fàcil, quizà, amb essències i coses pues, un poc rares, més ràpid, però perquè això, clar, això és una maceració d'herbes que tarda molt de temps, tens de tenir temps per curar-les, per anar-les a buscar i llavors perquè surti aquest producte es tracta molt de temps. Lògicament, fer-ne una petita quantitat per consum familiar és un ratet i és un gust, ajuntes un paio de la família i disfrutes, però per fer quantitats grosses pues, ja és una feina. I com te dic, la feina grossa és buscar i procurar les herbes. Ja. Aproximadament ara, o sigui, se comença a comercialitzar aquestes herbes de Can Ric. Parlem de quantitat. Amb quina quantitat sortiu? Ara mateix estem macerant pues, quantitats de 20 tonelades, en feim 2 o 3 cada any, però deus pensar que fa 5 o 6 anys vam fer una maceració de 1.000 litres per dir anem a fer la prova. Ha estat una cosa que s'ha desbordat, que bueno, estan agradant molt i que bueno, ja veurem com acabarà, perquè és molt difícil créixer. Amb aquest sistema és molt difícil créixer, perquè se necessita molta d'herba i és bastant difícil. Ja. Heu pensat només comercialitzar-ho aquí o inclús exportar-ho? No, de moment aquí. Així és que el problema és que no en feim a prou. El problema és aquest. És que si haguéssim de fer una producció molt, molt grossa, parlant de 100.000 botelles, pues, deforestaríem quasi vist. se tracta de fer producció pròpia d'herbes, també, eh? Sí, clar. No. Tampoc anem amb pretensions molt, molt grosses. Som el que som i no podem augmentar, perquè, clar, augmentar litros també és augmentar lloc, espai, dipòsits. No és només dir anem a fer-les, és de tenir lloc per fer-les. I amb això té de ser un creixement molt a poc, és una empresa petita i de la noche a la mañana això no pots augmentar tant, és difícil. Bé, parlam de les herbes, però no hem parlat de lo que té l'essència aquesta de cafè que tenen les herbes de Can Ric. Com va ser que hi vareu posar l'essència de cafè, que hi vareu incloure el cafè? Bueno, a veure, això va de llarg. Tenim uns amics que els encantava, pues, després de menjar, fer pues, el típic carajillo i ficaven descompte de conyac o anís o això, pues, herbes. I deien, ostres, pues, això està boníssim, això hi ha que intentar-ho fer. I va sortir més o menys d'això, de mesclar herbes en cafè després de menjar i és el que hem fet realment, hem agafat les herbes de Can Ric, que hem posat un cafè bo, és soluble, però cafè, no es tracta d'essències, i pues, un poquet de canyell, un poquet de pell de llimó i hem fet aquest producte. I bueno, ara el que vam de treure al mercat, de fet n'hi ha molt poques bandes, estem introduint-lo, però esperem ara per festes de Nadal pues, mirar de tenir-lo per bastant de lloc, que la gent pues pugui provar-ho. Ja ho dic jo, personalment i en coneixement de causa, que estan riquíssimes, estan sensacionals. O sigui, fresquetes, aquí vàrem revolucionar tant en els companys de TEF com els de Premsa Pitiusa, aquí vàrem revolucionar tot amb una botelleta que va portar en Alba, que va ser, estan riquíssimes. De veritat que vos hem de donar l'enhorabona perquè ha estat un gran descobriment. Bueno, estic jo molt content també, nosaltres estem contents. És una cosa que no ha sortit d'avui per demà, ha estat fent proves i proves i proves perquè bueno, havíem de deixar provar molta gent. Aquí tenim les bodegues d'excursions i aprofitava pues, aquestes excursions per dir, bueno, anem a fer un producte nou i el deixava provar i la gent comentava i deia. I bueno, la sensació de tot Déu era que no deixava ningú sense dir coses, els agradava. I a més, quan veus que s'aixuga esgotat i te'n demanen un altre, és bona senyal. Bona senyal. I a més, és una cosa que te'n prens dos gotets i com que té cafè, pues te desperta i dius, ostres, això sí que va bé. Sí, sí, per una part t'entres puntet, però per l'altra, que com que té cafeïna, t'atura una miqueta. Sí, sí, sí. No, la veritat que em dic molt contents i a veure ara falta que la gent pues, el provi i li agradi. No, és una cosa nova, no existia, és un producte completament nou i a veure com surt, com respira. On es poden comprar? Hi ha que anar a la bodega, es pot comprar a les botigues, es pot comprar online? Com podem fer-nos amb una botelleta? l'hem tret aquest mes i estem pues, ara per les botigues, ja en tenen alguna botiga, però és la nostra feina, ara, deixar-lo provar, deixar mostres, bueno, que la gent comenci a familiaritzar-se amb aquest producte. Mm-hmm. I jo espero que d'aquí a Nadal quasi totes les botigues i algun restaurant pues, ja tinguin. Molt bé, hem parlat de les herbes de Can Ric, les herbes de cafè, la novetat d'enguany, podríem dir que regalo dels Reis o de Nadal, i molt breument, perquè tenim molt poquet temps, parlem de si la cuida de l'oliva set bon enguany, si hi haurà bon oli. Sí, enguany la cuida set per naltros, eh? Perquè això és un arbre que se l'estrà. És un arbre que un en carrega molt i el mateix arbre l'any vinent el veus que té quatre olivetes, o sigui, fa un creixement vegetatiu i espera un altre any a tornar a fer olives força. Entonces, enguany, més o menys, com tenim quizá un paliu, hem notat un paliu menys de producció, però la qualitat boníssima. Tenim aquí un clima, una terra excel·lent per fer oli. I l'únic problema que veig pues que aquest oli, clar, té uns costos d'elaboració tan cars aquí per la petita producció que fem, que surten un poc pesats de preu, però la gent que el prova repeteix i està molt contenta. És un oro líquid, això és, bueno, és vitamina, és medicina, això és el més, és un producte de molt alta qualitat i el que l'havia dit que el problema està en su preu. Ja, or líquid, però que la gent agraeix trempar la tomata, aquesta tomata que hi ha hagut i que encara tenim aquesta tomata plena i vicenca amb aquella olor i posar-hi un bon reget d'oli o pa torrat, rescat amb ballet i tomata amb aquest oli autèntic. Bé, idò, de veritat, Toni, estem molt contents de que et vagi tot molt bé i que aquest nou producte siga motiu d'alegria i que siga regalo d'aquestes festes que ja estan damunt. Esperem, i sobretot, bueno, nosaltres, és poc negoci això del que fem nosaltres, desgraciadament, la feina de la terra i del camp no està talment, bueno, i vist valorada, són petites explotacions, costa molt. I, bueno, i agrairia molt que claro, que la gent d'Eivissa pensés que havia de mirar d'ajudar un poquet, de comprar el producte d'Eivissa, que són uns sous que donen la volta aquí a Eivissa, que no m'ho surten, i que, bueno, que feim uns productes que per lo menos ha que provar-los, que la gent quedarà contenta. Perfecte. Idò, Toni Costa, gerent de les bodegues de Can Ric, moltíssimes gràcies per ser nosaltres aquí a Ràdio Èxit i fins una altra vegada que tornarem a parlar. Vinga, Maribel, moltes gràcies a nosaltres. Adéu, bon dia. Vinga.